Radio 1. Erik Arends. De geheime diensten krijgen, als het aan de regering ligt, vergaande bevoegdheden om burgers veel meer en vaker digitaal te volgen dan ze nu mogen. De Tweede Kamer moet hier nog mee instemmen, maar deskundigen houden hun hart vast en vrezen dat de overheid straks bijna ongebreideld haar burgers kan tappen. En u hoort hoe kinderen van vluchtelingen vaak naar een school gaan die onder hun niveau ligt. En dat komt omdat IQ-testen geen rekening houden met hun achtergrond. Dit alles zo dadelijk in Argos na het NOS-journaal. Met Robert Baltus. Het kabinet wil dat de NPO de misstanden bij tv-programma De Wereld Draait Door grondig onderzoekt. Aanleiding is het Volkskrant-artikel over grensoverschrijdend gedrag door presentator Matthijs van Nieuwkerk en enkele eindredacteuren. Staatssecretaris Oesloe wil ook dat de publieke omroep een actieplan maakt om dergelijk gedrag in de toekomst te voorkomen. Ze benadrukt dat de publieke omroep een veilige werkplek moet garanderen voor iedereen, ook als de werkdruk hoog is. Maandag praat ze daarover met de NPO-top. Naar aanleiding van het artikel zijn opnames met Van Nieuwkerk voor de Top 2000-quiz voorlopig stilgelegd. De VVD-leider staan achter het kabinetsbesluit om gemeenten zo nodig te dwingen om asielzoekers op te vangen. Dat bleek op het VVD-congres waar een voorstel voor deze zogenoemde spreidingswet met 77% van de stemmen werd aangenomen. De meeste VVD'ers vinden dat de coalitiepartij zijn verantwoordelijkheid moet nemen. De leden zijn overtuigd door de belofte vandaag opnieuw van VVD-leider Rutte om de instroom van asielzoekers terug te dringen. Op de klimaattop in Egypte gaat een concepttekst voor een slotakkoord rond, waarin afspraken worden gemaakt over een klimaatschadefonds. Dat is een van de voorwaarden die Eurocommissaris Timmermans stelt voor het tekenen van het akkoord. De top had gisteren afgesloten zullen worden, maar de landen zijn er nog niet uit. De FIOD en douane hebben in een loods in Nijmegen 1 miljoen valse coronatesten gevonden. Er is niemand opgepakt. De douane kwam de partij op het spoor na een tip. En volgens die tipgever kwamen de nep-coronatesten uit China en waren ze bestemd voor Duitsland. De FIOD sluit niet uit dat de coronatesten gewoon werken en aantonen of je wel of niet corona hebt. Toch laat de FIOD de hele partij vernietigen, omdat het gaat om merkvervalsing. Het weer. De temperatuur ligt iets boven het vriespunt, maar het voelt als min 5 graden. Verder zon, alleen in het zuiden wat wolkenvelden. Komende nacht lichte tot matige vorst. Morgen eerst koud met wat zon. Later regen, dan wordt het 2 tot 8 graden. Mensen die een nieuwe auto willen kopen, moeten soms wel een jaar wachten. Er zijn manieren om sneller de weg op te gaan. De nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV is op voorraad en kun je direct rijden. En er gaat ook nog eens €1000 van de prijs af. Dus wil je niet wachten en morgen rijden? De Mitsubishi-dealers staan met koffie voor u klaar. Met of zonder afspraak. Dit najaar in Kunstmuseum Den Haag. Bauhauskoppel Annie en Jozef Albers. Verder, de maestro der couturiers, Balenciaga, in meesterlijk zwart. En een van de grootste kunstenaars van nu, Nico Eisenman, samen met de moderne. Bestel je kaart op kunstmuseum.nl. Dit is Emma. Emma houdt van een donkere kamer en zwarte kleding. Daarom heeft Specsavers goed nieuws voor haar. Het is Black Friday en ze krijgt nu 1+1 gratis op alle brillen en aanmerk contactlenzen. Dus kom snel langs, want de actie eindigt 27 november. Had u een DSB spaarrekening? Let dan even goed op. Schat, post voor je. Het is in ieder geval geen blauwe envelop. Dat scheelt alweer. Oranje envelop in de bus? Dan ontvangt u mogelijk nog rente. Oh, nou, dat gaan we meteen even checken, toch? Geen envelop, maar wel ooit gespaard bij DSB? Check voor 15 december rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Oh, daar hadden we niet meer op gerekend. Eenvoudige contractarbeiders die uitgroeien tot internationale groothandelaren. Kon dit altijd het daglicht verdragen? Lees het onthullende boek Lachmon en Hindoestaanse Godfathers in Suriname. Nu overal verkrijgbaar. Check dus voor 15 december rente.dsb.nl of u nog rente ontvangt. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Erik Arends. Goedemiddag en welkom bij Argos. Straks hoort u hoe de regering de inlichtingendiensten toch weer vergaande bevoegdheden wil geven om communicatie van ons allemaal te tappen. En deskundigen, die vrezen het ergste. Maar eerst iets anders. Buitenlandse kinderen die ouder zijn dan 12 jaar en kort geleden naar Nederland zijn gevlucht, worden doorgaans op een lager onderwijsniveau ingedeeld dan ze aan zouden kunnen. Volgens de onderwijsinspectie gaan leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond 6 keer zo vaak naar praktijkonderwijs als niet-migranten. De eerste gedachte is dat dit vooral te maken heeft met de taalbarrière. Maar is dat wel de enige reden? Vaak gaat aan die lage inschatting namelijk een intelligentietest vooraf. De test, bestemd voor nieuwkomers in de middelbare schoolleeftijd, wordt nodig geacht om te kunnen bepalen op welk onderwijsniveau een kind moet worden ingedeeld. Ook worden testen afgenomen in de jeugd-GGZ, waar deze jongeren regelmatig terechtkomen voor hun behandeling van trauma's. Maar klinisch psycholoog Viktor Kuratowski slaat alarm over deze zogeheten non-verbale IQ-testen bij vluchtelingenkinderen. Deze zouden namelijk discriminatie in de hand werken. Hij spreekt uit eigen ervaring, maar ook namens het Nederlands Instituut van Psychologen, waar hij voorzitter is van de commissie Culturele Diversiteit. Waar de pijn precies zit, dat hoort u in het volgende interview dat Argos-redacteur Ellen van der Berg met Viktor Kuratowski had. Stel je voor, je gebruikt de gemiddelde lengte van de Nederlandse man op dit moment om broeken te maken voor de gemiddelde man in Indonesië. Wat het effect is. Dan hebben ze allemaal te lange broeken, of niet? Precies, te lange en te wijde broeken allemaal. En zou er dus wat aan hun moeten gebeuren. Of in ieder geval aan die broeken moeten gebeuren. Al ruim 100 jaar worden IQ-testen gebruikt om intelligentie te meten. Die ontwikkeling van testen en de ontwikkeling van de psychologie als een wetenschap is heel erg samengegaan met statistiek. Het gemiddelde is maatgevend. En daar is ooit ook het idee bedacht van de gemiddelde mens. De gemiddelde man. Average man. En dat gemiddelde maakt dat je met een bepaalde normgroep, en daar ga je de rest aan afmeten. Bij IQ-testen wordt uitgegaan van een referentiegroep waarbij het intelligentiequotient 100 is. Maar daarin schuilt een gevaar, volgens klinisch psycholoog Viktor Kuratowski. Een IQ, intelligentiequotient, is dus iets dat in die traditie is ontstaan van de psychologie als wetenschap, waarbij dus in één getal wordt uitgedrukt hoe intelligent iemand is. De definitie van intelligentie heeft nog nooit iemand werkelijk kunnen benoemen. Dus je kan het niet vergelijken met de lengte van een persoon? Absoluut niet. En zo wordt het wel gebracht. Zo begrijpen mensen het ook. Ooit in mijn carrière dat een collega tegen mij zei, een psychiater, ik stond toen nog onderaan de pikorde. Beste jongen, aan zo'n IQ peuter je echt geen puntje meer of minder. Dat is alsof het inderdaad dus exact is als jouw inderdaad je lengte wordt gemeten. Maar er is geen lengtemaat die van de ene dag op de andere dag dat je ineens 15 centimeter kunt veranderen. En dat is het wel het geval met hun intelligentie. Vluchtelingenkinderen van 12 jaar en ouder die nog maar net in Nederland zijn, krijgen vaak een intelligentietest om te bepalen welk niveau ze op school aan zouden kunnen. Meestal hebben ze lange tijd geen onderwijs gehad en kampen ze met trauma's omdat ze uit een oorlogsgebied komen en gedwongen hebben moeten vluchten. Als de jeugd-GGZ dan om de hoek komt kijken voor eventuele behandeling, worden ook daar IQ- en persoonlijkheidstesten afgenomen. Maar omdat ze onderwijs hebben gemist, zijn ze niet gewend aan de Nederlandse manier van testen. Daardoor is deze groep heel moeilijk te vergelijken met de Nederlandse kinderen waar de testen voor zijn ontwikkeld. En daarom is deze groep in het voordeel ten opzichte van de vluchtelingenkinderen, volgens Kuratowski. Er worden ook dingen gevraagd aan hun die niet in hun pakket zitten, zeg maar. Want ze hebben nooit CITO-toetsen gedaan. Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Of ze weten niet wat een molen is. Of waar spek van komt. Of om een paar voorbeelden te noemen. Ze zijn niet getraind in een bepaalde manier van denken. Dus de hele situatie van bevraagd worden op jouw kennis, dat jij dus iets moet doen en dat wordt beoordeeld, dat kan al volstrekt wezensvreemd zijn. Juist door de taalachterstand wordt er gewerkt met non-verbale intelligentietesten bij de groep jonge nieuwkomers. Intelligentietesten waarbij taal geen rol speelt, zoals figuren en cijferreeksen. Toch zijn er ook nog andere beperkingen. Als we denken in termen van non-verbale methoden, dan gaat het om van dat een aantal abstracte tekeningen wordt vertoond die een bepaald soort van verband hebben met elkaar. Een soort van logische reeks vormen. Ja, bijvoorbeeld balletjes of driehoekjes of zo. Juist. En dan ontbreekt er wat, bijvoorbeeld. En dan moet jij dus zeggen wat er ontbreekt. Dat vergt dus al het denken in een bepaalde logische sequentie. Ja? En dat vergt een training. Dat leren we op school om dat te doen, vanaf het begin. Als je dat nooit hebt geleerd, dan is dat haast niet te doen. In 2015 kreeg Kuratowski een onderscheiding voor zijn bijdrage aan de interculturele psychologie in Nederland. Daarna werd hij voorzitter van de Commissie Culturele Diversiteit van het Nederlands Instituut van Psychologen, het NIP. Hij maakt zich zorgen over vluchtelingenkinderen. Ze scoren maar al te vaak laag op zo'n IQ-test. Nakomelingen van migranten scoren gemiddeld zwak begaafd op zo'n test. Gemiddeld. Hoe komt u aan dat cijfer? Omdat het weinige onderzoek dat er naar gedaan is, dat ondubbelzinnig uitwijst. Dus de kinderen van migranten scoren onder de 80? Gemiddeld 85 zo, ja. Zij hebben last van die normeringsgroep. Van die bias. We zitten eigenlijk met hetzelfde met mensen van een lagere sociaal-economische status. Die scoren namelijk ook gemiddeld 85. Terwijl het gemiddelde van de bevolking dan ligt op 100. Dat maakt dus dat die groepen worden gezien als afwijkend, gemiddeld dommer, minder investering nodig in hun zijn. Bovendien is het lange tijd, en voorzichtig is dat de afgelopen jaren wat veranderd, maar dan werd er gezegd van, nou, er moet speciale hulp voor. Dan ga je niet met hun praten, je gaat tot hun praten. Dus je komt dan in een circuit terecht van mensen met een beperking. Wat is het gevolg daarvan? Als we nou kijken bijvoorbeeld naar vluchtelingenkinderen, als die met 11 jaar in Nederland terechtkomen, dan gaan ze naar praktijkonderwijs. Daar wordt niet in geïnvesteerd. Met als gevolg dat deze kinderen vaak te laag worden ingeschaald. Kuratowski ziet als klinisch psycholoog dagelijks in zijn praktijk dat vluchtelingenkinderen te weinig uitgedaagd worden. Vaak als gevolg van de uitslag van een IQ-test. Wat ik zie gebeuren is dat zij sowieso dat risico lopen. En dat afhankelijk van de samenleving waar jij uitkomt en afhankelijk van de maat van onderwijs die je hebt gehad, dus dat dat bepalend kan zijn voor de uitslag van zo'n test, die dan wordt genomen als objectief en zuiver. Met enorme gevolgen voor de toekomst. Ja. Want wat zijn de gevolgen? Ja, de risico's is van dus dat je in een veel te laag onderwijsniveau komt en eigenlijk nooit goed, eigenlijk gedemotiveerd raakt ook en uitgerangeerd. Vanuit de maatschappij bezien is van dat talent verloren gaat. Mogelijkheden niet worden benut. Volgens Kuratowski moet er naast zo'n IQ-test veel meer naar de omstandigheden van het kind gekeken worden. Waar ik me al tijdenlang hard voor maak ook, is van dat er richtlijnen komen. Dat er systematisch een aantal punten wordt nagegaan van hoeveel jaren opleiding heeft iemand gehad? Wat voor soort van opleiding? Hoe is de taalvaardigheid in het Nederlands? Ja. En gebeurt dat? Nee. Die ellende, die vreselijke ellende, die gebeurt dus met die toeslagenaffaire. Die kinderen, die moesten poepen in een plastic zakje omdat het water was afgesloten. Ja. Jarenlang, dat heeft iets daarmee te maken. Vaststellen, stempel erop, that's it. Dat was Viktor Kuratowski van het Nederlands Instituut van Psychologen in gesprek met Argos-redacteur Ellen van den Berg. Ja, stempel erop en that's it. Zo lijkt de Nederlandse overheid tegen deze vluchtelingenkinderen aan te kijken. Daarover praat ik nog even door met Samuel Te Keste. Hij is directeur van Nieuwlander in Rotterdam. Dat is een organisatie die nieuwkomers traint en begeleidt. Goedemiddag, meneer Te Keste. Goedemiddag. Herkent u dit probleem dat Viktor Kuratowski aankaart? Vluchtelingenkinderen die door die IQ-testen eigenlijk te laag worden ingeschat? Jazeker. En ik ben Nou, ik ben gewoon ontzettend blij met deze bevestiging van deze meneer. Mm-hmm. Omdat ik zelf eigenlijk al jaren loop tegen dit probleem aan. En ja, het grijpt me echt aan het hart dat ik vooral veel kinderen zie die te laag worden ingeschaald, maar ook in een soort traject komen waar ze dan vervolgens heel moeilijk uitkomen. Ik noem dan eigenlijk dat ze dan een soort van vastzitten of vastgegrepen worden door de klauwen van welzijn in Nederland. Mm. En dat ze er vervolgens niet meer uitkomen. Want welke concrete gevolgen ziet u dan bij die kinderen? Wat ik zie is dat kinderen, die meneer die noemde net gemiddelde scores van 85. Ik zie heel veel scores van 50 of 60. Mm. Wat je dan vervolgens krijgt is dat mensen als verstandelijk beperkt worden getypeerd. En in Nederland hebben we dan eigenlijk trajecten daarvoor. Ja. Mensen gaan dan inderdaad naar het praktijkonderwijs of speciaal onderwijs. Maar als ze vervolgens daarvan af zijn, zie ik ook vaak dat ze bijvoorbeeld dan richting beschut werk gaan. En beschut werk, wat is dat? Beschut werk is eigenlijk een werkvoorziening voor mensen die niet zelfstandig hun inkomen kunnen genereren. Ja, ja. Dus dan ga je eigenlijk naar een soort sociaal, vroeger noemden we dat sociale werkplaats. En dat is dan eigenlijk dat je gewoon niet meer zelfstandig kan werken. Dat je gewoon eigenlijk niet je eigen brood kan verdienen. Ja, ja. En dat je gewoon de hele dag pakjes vouwt. Dat is natuurlijk voor mensen die capaciteit hebben, is dat natuurlijk heel fijn. Voor mensen die capaciteit meer hebben, is het gewoon compleet frustrerend. Ja. Ja. Blijft het daartoe beperkt of belanden mensen ook echt in de goot? Nou ja, wat ik voorspel, en dat zie ik bijvoorbeeld bij jonge vrouwen, meisjes, maar ook jonge mannen, is dat ze zodanig gefrustreerd. Je moet je ongeveer voorstellen, als jij dus nauwelijks de taal spreekt en jij komt in een land waarbij eigenlijk waarbij je wordt geplaatst tussen mensen met Down-syndroom, mensen met echt serieus verstandelijke beperkingen. Mm-hmm. En jij hebt dat eigenlijk niet, behalve dat je de taal gewoon totaal niet spreekt of een enorme leerachterstand hebt. Ja, dan denk je van, er is blijkbaar iets mis met mij. Ja. En dan raken ze gefrustreerd. En ik zie jonge mannen die dus aan de drugs raken, maar ook jonge vrouwen die dan eigenlijk helemaal geen uitzicht meer hebben of perspectief hebben. En dan bijvoorbeeld vroegtijdig zwanger worden. Dus ze komen in heel veel andere paden. Is er een specifieke groep vluchtelingenkinderen aan te wijzen bij wie het in ernstige mate gevolgen heeft dan bij anderen? Wat ik zelf zie, of wat wij eigenlijk zien, hè, ook mijn collega's, is dat het vooral heel schrijnend is voor mensen die bijvoorbeeld uit Eritrea komen. Mm. En, waarom? Nou, de mensen uit Eritrea die kennen eigenlijk in vergelijking met andere vluchtelinggroepen de grootste onderwijsachterstand. Ja, ja. En daar zie je eigenlijk de meest schrijnende gevallen vooral naar voren komen. Ja. Wat kun je dan eigenlijk doen op zo'n moment als zoiets gebeurt? Als een kind te laag wordt ingeschaald, als ik het zo mag zeggen. Ik kom op scholen die eigenlijk zeggen, wij testen gewoon niet meer. Want ik heb docenten gesproken die zeggen, als ik nu test, en dan wijst ze dan gewoon letterlijk richting de klas, dan zeggen ze, dan gaat gewoon echt meer dan de helft gewoon naar praktijkonderwijs. Dat heeft totaal geen zin. Als gevolg van die testen? Als gevolg van die testen. Ja, ja. Dus ik ken scholen die gewoon eigenlijk opgehouden zijn met die testen. Want ja, er zou bijna geen plek meer zijn voor mensen op het praktijkonderwijs als die allemaal die uitslagen zouden krijgen. Is dat dan ook misschien niet meteen de oplossing? Niet meer testen? Dat is voor mij in ieder geval zeker de oplossing. En als je test, dan kun je het eigenlijk gewoon, ik zeg dat ook tegen hulpverleners, je kan het gewoon compleet over je schouder heen gooien. Want je hebt er, op z'n Rotterdams gezegd, geen flikker aan. Nee. Toch lijkt het me wel prettig om op een of andere manier een beetje te weten hoe goed of hoe slim die kinderen zijn, of niet? Ja, als die testen zouden werken, is dat natuurlijk interessant. Ja. Ik ben hier toevallig in de radiostudio zelf met mijn kinderen. Mm-hmm. En ik weet, deze kinderen die krijgen vanaf de basisschool krijgen ze allemaal soorten, hè, dus non-verbale testen met figuurreeksen. Dus die zijn dat gewend. Als je dat aan kinderen biedt die uit andere landen komen, die dat helemaal niet kennen. Die hebben andere vaardigheden overigens, hè, maar die kennen niet blokjes in elkaar zetten. Ja, maar hoe zou je het dan wel moeten meten, volgens u? Oké, je kunt zeggen, we testen gewoon niet. Maar als je dan toch op een of andere manier een maatstaf wil aanleggen. Wat ik zelf zou doen, is dat je eigenlijk constateert dat er groot... Dus je kan die test doen, maar dan constateer je eigenlijk dat er een enorme leerachterstand is. En dan moet je daar eigenlijk een programma voor gaan ontwikkelen, waarbij je ontzettend veel aan extra uren qua taal zet, maar ook gaat kijken hoe ga ik die leerachterstand inhalen. En dat is eigenlijk de moeilijke boodschap in Nederland. Ja. Dat betekent dat je eigenlijk bijna een soort aangepast onderwijs moet gaan bieden aan vluchtelingenkinderen. En dat is in deze politieke klimaat gewoon een brug te ver. Want? Hoezo? Nou, heel veel gemeentes die willen daar gewoon niet aan. Hè. Die willen gewoon niet aan aangepast aanbod voor vluchtelingen. Ja, ja. Hè, die willen het liefst eigenlijk een soort van wegmoffelen. En wat je dan krijgt is eigenlijk dat kinderen in scholen komen waar ze niet thuis horen. En vervolgens zelf zo gedemotiveerd raken dat ze zelf afhaken. Hè. Dus wij krijgen straks met een generatie drop-outs te maken door dit systeem. Het is duidelijk, ja, we moeten dit onderwerp maar blijven volgen. Dat blijkt wel uit uw verhaal. Mag ik u heel hartelijk danken voor uw reactie. Samuel ja. Te Kesten, directeur van de organisatie Nieuwlander in Rotterdam. Ja, en wij van Argos willen graag dieper in dit onderwerp duiken. En daarbij kunnen wij uw hulp goed gebruiken. Werkt u met vluchtelingenkinderen of kent u iemand die dat doet? Bent u docent op praktijkscholen, ambtenaar bij een gemeente die hiermee te maken heeft? Of werkt u als maatschappelijk hulpverlener? Of heeft u anderszins nuttige informatie over dit onderwerp? Klopt dan bij ons aan. U kunt ons het best bereiken per mail. Het adres is redactie@argosonderzoekt.nl. Dus redactie@argosonderzoekt.nl. Wij kijken uit naar uw reactie. NPO Radio 1. Argos. Ja, dan gaan we het hebben over de zogeheten sleepwet. Want we kunnen als journalisten wel de waan van de dag achterna blijven jagen, maar het is soms verstandiger om diep adem te halen en nauwlettend de langdurige totstandkoming van een wet te volgen. Minder flitsend misschien, maar gelooft u mij, hier bent u wel bij gebaat. Hoe zat het ook alweer? In 2018 stemde een meerderheid van Nederland in een referendum tegen de invoering van deze wet, die de geheime diensten vergaande bevoegdheden zou geven om communicatie van burgers af te tappen. De regering paste de wet daarom aan om aan deze bezwaren tegemoet te komen. En zo zouden de diensten niet complete wijken mogen afluisteren en zou er alleen gericht getapt mogen worden. Maar nu wil de regering deze wet toch weer verruimen, waardoor de AIVD en de Militaire Inlichtingendienst veel meer en ook vaker mogen tappen dan nu. De Tweede Kamer moet hier nog mee instemmen, maar deskundigen houden hun hart vast en vrezen dat de overheid straks bijna ongebreideld haar burgers kan gaan tappen. Onze eigen inlichtingen-expert Huub Jaspers dook opnieuw in dit dossier en sprak met Mariette Mousseau. Zij is rechter en voorzitter van de zogeheten Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden. Dat is de organisatie die beoordeelt of de diensten mogen tappen. Het was voor ons ook echt wel urgent. We hadden hele grote zorgen voor de hele maatschappij, voor de privacy van de Nederlanders. En daar staan we voor. Ik doe mijn werk met heel veel plezier, maar ik doe het ook omdat ik denk dat ik een bijdrage kan leveren aan de samenleving om te zorgen dat de diensten aan de ene kant hun werk kunnen doen en aan de andere kant dat daarbij waarborgen zijn voor de samenleving. Als ik dat niet meer kan doen, dan heeft het geen zin. Dit is Mariette Mousseau. Ze is rechter en voorzitter van de TIP, de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden. De commissie die toestemming moet geven voor afluisteroperaties van de inlichtingendiensten. Toen de regering in maart vorig jaar bekendmaakte de wet op die diensten te willen veranderen, trok Mousseau aan de noodrem. Als het op die manier wetgeving was geworden, dan was ik absoluut opgestapt. Dat kwam uit mijn tenen. De wet op de inlichtingendiensten, WIF afgekort, was op dat moment nog maar 3 jaar van kracht. En nu wilde de regering die wet alweer wijzigen. Het allereerste voorstel, dat is ons vrij onverwacht, mag ik wel zeggen, gepresenteerd. Ja, dat was toch wel een forse afschaling van de toets. En als je werk bestaat uit je moet toetsen, maar je mag nergens naar kijken, dan kun je je werk niet doen. Ik spreek Mariette Mousseau op een zonnige novemberdag op het Binnenhof in Den Haag, in de vergaderzaal van het ministerie van Algemene Zaken. Het ontwerp voor een tijdelijke aanpassing van de WIF is het afgelopen jaar op een aantal punten verbeterd. Het is niet makkelijk om door de bomen het bos nog te zien. Ik vraag me af hoe de TIP-voorzitter inmiddels aankijkt tegen de voorgenomen wetswijziging. Is het onafhankelijke toezicht nu wel gewaarborgd? Worden de bevoegdheden van de inlichtingendiensten alsnog uitgebreid? Waarom duurt het zo lang voordat de regering het definitieve wetsontwerp naar de Tweede Kamer stuurt? En ik vraag me ook af, worden de garanties die de regering in 2018 gaf nu overboord gegooid? De WIF treedt in 2018 in werking, ondanks het feit dat de meerderheid van de kiezers in een raadgevend referendum nee heeft gezegd. Privacywaakhonden en andere tegenstanders noemen de WIF een sleepwet. Dit omdat de inlichtingendiensten, de AIVD en de MIVD, nieuwe bevoegdheden krijgen om op grote schaal communicatie af te luisteren, het internet te tappen en gegevens van burgers te verzamelen. Om tegemoet te komen aan de bezwaren bouwt de regering een aantal waarborgen in en roept ze een nieuwe toezichthouder in het leven, de TIP, met Mariette Mousseau als voorzitter. De TIP is ingesteld bij de huidige WIF, dat is de Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten. En die is er gekomen voor een deel als tegemoetkoming, omdat er uitbreiding van de bevoegdheden zou komen. De taak van de TIP is het vooraf toetsen van toestemmingen die de minister heeft gegeven aan de inlichtingendiensten om een bepaalde bevoegdheid in te zetten. Dus bijvoorbeeld, als de dienst een telefoon van iemand wil afluisteren, dan mag dat alleen als de minister daar toestemming voor heeft gegeven. En die toestemming wordt dan vooraf beoordeeld door de TIP. En dat is een bindende toets. De TIP gaat in 2018 van start. Aanvankelijk is er niks. Althans, bijna niks. Er was een voorzitter. Er was gelukkig een hele goede secretaris. Er waren twee andere leden. En we hadden een ruimte met een bureau en stoelen. En dat was het zo ongeveer. Dus alles moest opgebouwd worden. De ICT-infrastructuur. We moesten bedenken hoe wij de verzoeken tot ons zouden krijgen. Hoe we beslissingen zouden gaan formuleren. Ja, wat voor format. En simpele dingen als wij iets vinden. Is het dan een beslissing? Is het een oordeel? Is het een besluit? Nou, dat soort basale dingen moesten we gaan bedenken. Ja, hoe stuur je stukken op een staatsgeheime manier? Hoeveel enveloppen moeten er dan om? En met wat voor speciaal plakband moet je iets dichtplakken? Alles moest bedacht worden. En wat ondertussen ook bedacht moest worden is, wat is ons toetsingskader? We hadden nooit verzoeken gezien. We wisten ook niet wat de diensten allemaal kunnen. Wat voor onderzoeken er allemaal lopen. Dus het was compleet een groot avontuur. Klinkt ook als een enorme klus. Het was een grote inspanning, maar met een heel fijn team en heel veel energie hebben we dat gedaan. En we zijn ook goed gesteund door het ministerie van Algemene Zaken. Daar zitten we ook nu. Daar zitten we nu. En hier houdt u ook kantoor? Hier ergens houden wij kantoor. Ja, we hebben een gesloten afdeling, noem ik het wel eens. We hebben een etage die helemaal waar u niet uit mag dan. Waar wij niet uit mogen overdag. En waar anderen ook niet zomaar in kunnen. En de reden dat we daar zitten is natuurlijk omdat het allemaal goed beveiligd moet worden. En dat is hier het geval. In het eerste jaarverslag van de TIP staat te lezen dat 4,5% van de AIVD-verzoeken en 5,8% van de MIVD-verzoeken werden afgewezen. Zo'n 95% van de verzoeken van de inlichtingendiensten werden dus goedgekeurd. In het laatste jaarverslag was het percentage voor de MIVD ietsje lager en voor de AIVD ietsje hoger. In beide gevallen nog steeds ruim boven de 90%. Toch klagen beide diensten over de afwijzingen, over bureaucratische rompslomp en over onnodig tijdverlies. Nou, als je het omdraait, kan je ook zeggen dat ze het tot 4 jaar geleden misschien wel te makkelijk hebben gehad en bevoegdheden konden inzetten tegen heel veel burgers. En ik heb het echt over vele miljoenen burgers, zonder dat daar een bindende toets vooraf was. Het baart me zorgen dat er medewerkers van de diensten zijn die dat zeggen. Want dat betekent dat ze eigenlijk helemaal geen toets meer willen. Tuurlijk, toets en toezicht kost tijd, kost energie, kost bureaucratie. Dat ben ik met iedereen eens. Maar het is wel nodig in een rechtsstaat. In januari vorig jaar verscheen het rapport van de commissie Jones, die in opdracht van de regering de werking van de WIF in de praktijk evalueerde. De commissie kwam met een waslijst aan conclusies en aanbevelingen. Een hele belangrijke conclusie waar de TIP het niet mee eens was, was toch wel dat de TIP veel terughoudender zou moeten toetsen op een aantal punten. En ja, daarvan heeft de tip gezegd, luister eens, dan worden we een stempelmachine en dat gaan we niet doen. En wat ook jammer was, was dat de commissie Jones het niet nodig vond om de CTIVD bindende bevoegdheden te gaan geven. Nou, dat was ook een gemiste kans. En het kabinet heeft toen gezegd, we gaan de aanbevelingen omarmen. En daarvan heeft de tip gezegd, als dit integraal omarmd wordt en als het op deze manier wetgeving gaat worden, ja, dan worden we een stempelmachine en dat is echt zinloos dan. De CTIVD, voluit Commissie van Toezicht betreffende de inlichting en veiligheidsdiensten, is de andere toezichthouder. Terwijl de tip vooraf toetst of bepaalde operaties mogen worden uitgevoerd, kijkt de CTIVD achteraf of tijdens die operaties of ze rechtmatig zijn. Ook de voorzitter van de CTIVD, Nico van Eyck, reageerde kritisch op de aanbevelingen van de commissie Jones. Daar maken wij ons zorgen over, omdat er op dit moment plannen liggen die door het kabinet vorige week zijn omarmd. Mm-hmm. Die erop neerkomen dat de rol die het toezicht daarbij speelt wordt verminderd. En daar waar die zou moeten worden versterkt, dus ook automatisch niet wordt versterkt. Het is de overheid die veel informatie over burgers verzamelt, of dat nou door de veiligheidsdiensten gebeurt of op andere wijze. En het is heel belangrijk dat de burger het vertrouwen blijft houden in de overheid. En daar hoort bij dat een toezichthouder kan zeggen, tot hier en niet verder. Gelukkig hebben de ministers onze kritiek zeer ter harte genomen. En er is hard gewerkt door iedereen. Er is veel overleg gevoerd totdat er een voorstel was wat uiteindelijk naar de Raad van State is gegaan. De Raad van State heeft een gedegen advies geschreven en dat heeft erin geresulteerd dat stukje bij beetje er een beter resultaat komt. Het idee om u te interviewen was bij mij mede ontstaan vanwege een nieuwe wet die eraan zit te komen. En die wet die zou eigenlijk al voor de zomer aangenomen worden door de Tweede Kamer. Er is van alles en nog wat gebeurd, maar nog steeds is het wetsontwerp niet door de regering naar de Kamer gestuurd. Nee, dat klopt. Op het moment dat wij met elkaar zitten te praten is dat nog niet aan de hand. Ik verwacht wel dat het binnenkort gaat gebeuren. Maar goed, die verwachting heb ik al wat langer. En tot nu toe is die niet gerealiseerd. Er is al heel wat water door de Rijn gegaan sinds het allereerste interne ambtelijke concept is verschenen. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoewel er volgens de regering dus haast is met de aanpassing van de WIF, is het al maandenlang wachten op het definitieve wetsontwerp. Maar welke verbeteringen zijn er in de laatste versie aangebracht ten opzichte van de eerste versie? De versie die voor de toezichthouders onacceptabel was. Een belangrijk verschil is dat er nu een compensatie plaatsvindt. Dat wil zeggen, wat er wegvalt bij de tip wordt overgenomen of gecompenseerd door bindend toezicht van de CTIVD. En in het eerste voorstel werd het alleen maar weggehaald bij de tip en kwam er niks van de plaats. Ja. De tip moet zich in de toekomst minder gedetailleerd bezig gaan houden met verzoeken die de inlichtingendiensten indienen. Bijvoorbeeld met de technische risico's van een hekoperatie. Daarvoor in de plaats komt nu dat de CTIVD bindend toezicht krijgt. Tot nu toe kon de minister een advies van de CTIVD naast zich neerleggen. In de toekomst kan de CTIVD een bepaalde operatie van de diensten stoppen als het middel te zwaar is voor wat het aan informatie oplevert. En wat ook heel belangrijk is voor ons, is dat de tip en de CTIVD onbeperkt informatie mogen uitwisselen, zodat we allebei ons werk eigenlijk nog veel beter kunnen gaan doen. Want in het oorspronkelijke voorstel stond een bepaling dat de CTIVD en de tip, de twee toezichthouders, geen contact met elkaar mochten hebben zonder dat daar de hoofden van beide diensten van op de hoogte gesteld werden. Ja, dat is correct. En dat was voor ons allebei onacceptabel en dat is ook verdwenen. Dat leest ook voor een buitenstaander als een absurd idee. Het is een beetje alsof je zegt waar alle snelheidscontroles zijn, waar alle of dat je zegt, we gaan een inspectie doen in een ziekenhuis en we bellen van tevoren op van nou, volgende week zijn we er zo en zo laat. En wees er klaar voor. Ja. Ja. Alsof je alleen maar de snelheid mag controleren van alles op de snelweg als die automobilisten van tevoren weten dat de snelheid gecontroleerd wordt. Precies. En anders, en anders mag het niet. Dus dan, ja, dan zou ook met name voor de CTIVD zou het een beetje zinloos zijn om nog toezicht te houden. Want dan moet je van tevoren zeggen, ja, we gaan toezicht houden. Maar we willen eerst iets met de TIP bespreken. En we delen nu mee dat we dat morgen met de TIP gaan bespreken. En dan weet u dat we overmorgen komen kijken. Nee. Wie heeft zoiets bedacht? Ik denk dat u daarvoor bij de minister moet informeren. Ja, maar de logica waarmee dit bedacht is... Ja, die ontgaat mij. Is toch eigenlijk om juist de toezicht minder effectief te maken? Ja, dat zou je zo kunnen zeggen. Ik ken niet de achtergrond van waarom dat geschreven is. Je kunt daar allerlei gedachten over hebben. In ieder geval hebben de TIP en de CTIVD bij het eerste voorstel gezegd... zoals dat nu ligt, is het echt onacceptabel. En ik ben alleen maar blij dat het eruit gehaald is. Ja. Misschien ook nog even om te schetsen... de twee toezichthouders bij elkaar. Hoeveel mensen zijn er bij elkaar? 30 misschien? Nee, ik denk op dit moment ongeveer 20. En, dan is alles meegerekend, ook de secretaresse. Ja, en het zullen er wel wat meer worden. Hè. We mogen in verband met deze nieuwe wet... die ook voor de toezichthouders meer werk zal veroorzaken. Dus we mogen wat mensen bijwerven. Dan komen we denk ik op 30 ongeveer. Ja. En u moet dan toezicht houden op twee inlichtingendiensten... die bij elkaar 3000 medewerkers hebben? Ja, zoiets. Ja. Ruim. Dan zou je toch eigenlijk ook als wetgever die graag goed toezicht wil... dat is natuurlijk een hele ongelijke krachtsverhouding... zou je juist willen dat er heel veel overleg is tussen die twee toezichthouders. Om dat zo effectief mogelijk te kunnen doen. Als je echt waarde hecht aan goed toezicht, dan is dat heel belangrijk, ja. Hoe het wetsvoorstel er definitief uit zal zien is nog niet helemaal duidelijk... omdat de regering het nog niet aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Maar een aantal veranderingen ten opzichte van de huidige wet lijken al wel duidelijk. Een heel belangrijk verschil is dat er een nieuw artikel komt... voor het verkennen bij de inzet van de kabelbevoegdheid. En bij het woord verkennen moet je dan niet denken dat je alleen maar gaat kijken... Bij verkennen ga je dus wel degelijk ook informatie binnenhalen. En daar vervalt de gerichtheid. En dat is echt een grote materiële wijziging, dus een inhoudelijke wijziging. Je kunt ongericht eigenlijk alles op de kabel verkennen, binnenhalen, bekijken. En daar hebben de diensten dan een jaar de tijd voor. Ze mogen die kabel tappen, ze mogen alles binnenhalen... en ze krijgen een bepaalde tijd om dan preciezer te kijken van... wat hebben wij eigenlijk nodig om ons werk goed te kunnen doen om hieruit te halen? Ja, het is niet zo, moet ik er ook uitdrukkelijk bij zeggen... dat wat er met verkennen wordt binnengehaald... dat dat echt het inlichtingenproces van de diensten binnengaat. Maar op zich is het verkennen toch al een ingrijpende bevoegdheid voor veel mensen... En dan kunnen de diensten zeggen, ja, we doen er nog niks mee. We kijken niet naar de inhoud. Dat doen ze dan ook niet. Maar het ligt wel in Zoetermeer. En dat voelt voor mensen toch als een inbreuk. De term sleepnet is een hele beladen term. Maar als ik dit zo bekijk, dan is dat toch gewoon een feite. Een sleepnet dat die inlichtingendiensten uit mogen gooien. Nou ja, die term die zou ik zelf niet gebruiken. Ik begrijp dat die in de media zeker wel gebruikt is. Wat ik als voorzitter van de TIP belangrijk vind om te benadrukken... is dat het een uitbreiding is van een bestaande bevoegdheid. Het hoeft niet meer zo gericht mogelijk. Het is aan het parlement om te beslissen, willen we dit? Maar wat ik wel heel belangrijk vind... is dat de samenleving zich ervan bewust is dat die uitbreiding er komt. Want dit zijn dingen die in het vorige kabinet, door minister Plasterk bijvoorbeeld, expliciet gezegd zijn, dat is niet de bedoeling. En daarom gaan we juist dat gerichtheidscriterium inbouwen. En nu wordt er eigenlijk gewoon gezegd, nou nee, toch maar niet, dat is niet zo handig. Dat gooi je overboord. Nou ja, als de Tweede Kamer daarmee akkoord zou gaan, is dat inderdaad het geval. Minister Plasterk beloofde in de Tweede Kamer dat het ongericht binnenhalen van grote hoeveelheden data van gewone burgers niet ging gebeuren. En de toenmalige directeur van de AIVD, Rob Bertollet, herhaalde die belofte. Het beeld dat wij hele wijken in Nederland zouden gaan aftappen... dat beeld dat wil ik hier onmiddellijk ontkrachten. Ja, daar is geen sprake van. Deze belofte werd in de wet verankerd met het zogenaamde gerichtheidscriterium. Dat is een opdracht die aanvankelijk niet in de WIF stond... maar dat is later in de wet gekomen. Dat is een toezegging geweest van de ministers aan de Kamer. Luister eens, wij zullen zorgen dat de diensten... zo gericht mogelijk werken. En dat betekent dat als je kunt volstaan met één persoon afluisteren, dan ga je er geen 10 afluisteren. Als je de kabel wilt tappen, dan hoef je misschien niet alle kabels die in Nederland liggen af te tappen, maar kijk je naar een kabel waarvan je denkt, nou, daar komt zinnige informatie voor ons uit. En misschien heb je dan ook niet de hele kabel nodig, maar een stukje. Dus altijd moet een dienst beargumenteren, is iets zo gericht mogelijk. Dat is er eigenlijk ingekomen als speciaal criterium vanwege alle kritiek die er was, waarmee die nieuwe wet eigenlijk ook getypeerd werd als sleepwet. Ja, dat klopt. Dit gerichtheidscriterium wordt nu, als het aan de regering en de inlichtingendiensten ligt, dus overboord gegooid. Met als risico dat er veel meer mensen worden afgetapt dan eerst. Ook computerbeveiligingsexpert Paul Pols wijst op deze belangrijke verandering. Pols werkte tot maart van dit jaar in de staf van de TIP. Ik interviewde hem voor de Argos-uitzending van 24 september. Voor mij betekent slepen het ongericht binnenhalen van grote hoeveelheden internetverkeer om dan eens te gaan kijken of daar wat interessants tussen zit. En op basis van de WIF 2017 mag dat niet zomaar. Maar met die nieuwe bevoegdheid om internetverkeer te gaan verkennen wordt het eigenlijk per definitie rechtmatig om ongericht grote hoeveelheden internetverkeer binnen te halen. Om dan te gaan kijken of daar wat tussen zit. Oud-minister Kamp gaf als voorbeeld dikke netwerkkabels die in Nederland aan land komen. En dat kan dan opeens zicht geven op het internetverkeer van miljoenen burgers. En dat is in ieder geval een stuk groter dan een wijk. En of je dat slepen noemt, dat laat ik aan de luisteraar. Een andere belangrijke wijziging is, ja, ook wel een technisch verhaal, is de mogelijkheid tot het zogenaamde bijschrijven van gehackte of gedeelde infrastructuur. Op dit moment is het zo dat de diensten toestemming vragen om een bepaalde persoon of organisatie te hacken. En dat kan dan gaan over eigenlijk alle IT-infrastructuur die bij zo'n persoon of organisatie horen. En als dat gedurende de looptijd van een verzoek wijzigt, bijvoorbeeld ze nemen nieuwe servers in gebruik, dan mag je die servers bijschrijven. Dus die mag je dan ook hacken. Maar dat gaat natuurlijk wel over de systemen die horen bij de partij op wie het verzoek ziet. Wat je niet mag bijschrijven zijn systemen van derden of van slachtoffers die bijvoorbeeld door zo'n partij gemaakt worden. Dus om maar even als voorbeeld te geven, stel je hebt de toestemming om een buitenlandse inlichting- en veiligheidsdienst te hacken, dan mag je alle systemen die daarbij horen, die zij in gebruik hebben, die mag je hacken. Maar wat je niet mag hacken zijn de slachtoffers die zij maken. Dus als zij ergens binnendringen en ze zitten in een systeem van iemand anders, dan mag je niet zomaar ook dat systeem van een slachtoffer hacken. En dat is nou precies waar het over gaat in deze wet. Dat betekent dat je dan met die toestemming die je hebt om bijvoorbeeld binnen te dringen bij een buitenlandse inlichting- en veiligheidsdienst ook automatisch mag binnendringen bij alle slachtoffers die zo'n dienst maakt. Dus dat kan betekenen dat je automatisch toestemming krijgt om bij Nederlandse organisaties binnen te dringen, om bij parlementen van bevriende buurlanden binnen te dringen. Bij wijze van spreken de telefoon van Joe Biden als die wordt gehackt door de Russen. Daar zou je dan automatisch achteraan mogen omdat je toestemming hebt om een bepaalde inlichting- en veiligheidsdienst te hacken. En wat dan denk ik ook goed is om te vermelden, is dat er bij de diensten en binnen deze wet eigenlijk een soort constructie bestaat van binnen is binnen. Als gegevens voor een bepaald doeleinde worden binnengehaald, mogen die voor alle andere doeleinden van de dienst worden gebruikt. Dat betekent dus dat als binnen het kader van zo'n onderzoek er bij een slachtoffer wordt binnengedrongen en daar gegevens worden verworven, dat het ook mogelijk is dat die gegevens vervolgens binnen de dienst voor allerlei andere doeleinden worden gebruikt. Bij de huidige wet moet je langs de TIP. Want daarvan hebben we gezegd, dat kan je niet zomaar bijschrijven. Nou, dat gaat veranderen in de nieuwe wet. Is er nog één verandering? Een hele belangrijke is nog het toetsen van technische risico's. Op dit moment, maar ik weet niet helemaal wat de stand van het wetvoorstel is. Dus daar wordt wellicht nog aan gesleuteld. Dat is iets waar aan gesleuteld wordt. Helemaal aan het begin van dit traject was het zo dat de TIP geen technische risico's meer zou mogen toetsen. Nou, daarvan heeft de TIP gezegd, luister eens, dat is echt onverantwoord. Nou is het ook zo dat een dienst niet alles kan voorzien aan het begin van een operatie. Daar hebben we begrip voor. Dus we hebben daar nu een invulling aan gegeven door te zeggen, risico's die je kunt voorzien, die moet je opschrijven. En wat erbij komt, dan mag je in principe door. Tenzij je echt zegt van nou, we gaan een onbekende kwetsbaarheid gebruiken. Dat is zo ingrijpend in potentie, dat willen we zien. Nou, dat afschaffen is best een riskante gebeurtenis. Want bijvoorbeeld de inzet van een onbekende kwetsbaarheid kan hele grote gevolgen hebben. Ik ben Bert Hubert, voormalig toezichthouder op de AIVD en MIVD. En ik ben ondernemer en computerprogrammeur. Ik heb bij de AIVD en bij de toezichthouder gewerkt, maar dit plan gaat echt te ver. Bert Hubert zat ook in de tip. Hij was naast voorzitter Mariette Mousseau één van de twee andere commissieleden. Op 9 september legde hij zijn functie neer. Dat heeft alles te maken met de op handen zijnde nieuwe wetgeving. Dat is een traject dat nu al meer dan een jaar loopt. En nu toch wel zeer actueel en concreet dreigt te worden. En in dit nieuwe wetsvoorstel worden de taken van de TIP met name op technisch vlak ernstig ingeperkt. En ook op andere vlakken worden bevoegdheden stevig uitgebreid. Tot het punt dat ik tot de conclusie kwam, ik kan niet aanblijven als deze nieuwe wet er komt. En nou zag het er naar uit dat die nieuwe wet er over een week of drie zou komen. Of in ieder geval ergens in september aangenomen zou worden. Nou had ik dat netjes stilletjes af kunnen wachten. En dan als die wet is aangenomen zeggen, nou nu stap ik op. Dat ligt niet heel erg in mijn aard. Mijn mond houden en stilletjes doen. Dus toen dacht ik, nou dan stap ik nu maar op. Want dan kan ik in radioprogramma's en andere plekken veel kabaal maken over deze nieuwe wet. Dit is een terugdraaien van allemaal toezeggingen. En het uitbreiden van de bevoegdheden en het inperken van het toezicht. Bert Hubert vindt het onacceptabel als technische risico's van hackoperaties niet meer vooraf hoeven te worden toegelicht en getoetst. Zeker ook als de inlichtingendiensten daarbij gebruik maken van onbekende kwetsbaarheden, zogeheten zero days. Een zero day is een kwetsbaarheid in computerprogramma's die nog zo onbekend is dat niemand er een oplossing voor heeft. En je kan dat vergelijken met een loper. Dat ineens bekend zou worden, joh, als je deze loper hebt, kun je alle sloten van dit merk openmaken. En dat is natuurlijk heel angstig, de gedachte dat zo'n loper ontdekt zou kunnen worden. Dus in zijn simpelste vorm is dat een kwetsbaarheid. Dat bijvoorbeeld bij Apple is een van de meest angstige voorbeelden. Is het een periode zo geweest dat als je wilde inloggen op een MacBook en je het vulde in andere gebruiker en daarna vulde je als wachtwoord in enter, dan zei Apple welkom. Nou, dat was natuurlijk een gigantisch lek. En dat lek heeft 12 jaar lang bestaan. En gedurende 11,99 van die 12 jaar was dat onbekend. Althans niet bij Apple. Maar als jij die kennis wel had en jij wist dat trucje, kon jij op dat moment al die tijd bij alle MacBooks inloggen, ook zonder wachtwoord. Nou, op zo'n moment zou iemand jouw hele MacBook kunnen overnemen en een complete kopie maken van al je bestanden. Dus dat was een voorbeeld van een zero day met heel veel impact. Hoe ver kan dat dan gaan als iemand mijn computer overneemt? Het specifieke van deze kwetsbaarheid was dat je wel fysiek naast de MacBook moest zitten om het te kunnen doen. Maar als iemand eenmaal fysiek naast jouw MacBook zat, bijvoorbeeld omdat je even koffie bent halen, dan kon die alles kopiëren van je computer en was die gewoon fysiek de baas van jouw computer, inclusief jouw bankgegevens. Maar kon bijvoorbeeld dan ook een virus op jouw computer installeren, zodat die voortaan in de gaten houdt wat jij allemaal doet. Maar theoretisch gezien zou iemand op die manier bijvoorbeeld geld van mijn bankrekening over kunnen hevelen naar zijn eigen bankrekening. Met toen die zero day was dat mogelijk. Dat klopt. Kijk, inmiddels organiseren wij ons hele leven via onze computer. Dat betekent als iemand in staat is om de controle over jouw computer over te nemen, kan die eigenlijk alles doen wat jij ook zelf kon doen. Inclusief al je geld overmaken naar een nummer in Polen. Ik noem maar wat. Iemand die jouw computer overneemt en ook iemand die jouw telefoon overneemt, kan eigenlijk bijna alles doen wat jij ook kan doen. Inclusief je DigiD bedienen, verzekeringen opzeggen, geld overmaken en nou ja, eigenlijk is je leven op dit moment digitaal. Inlichtingendiensten maken gebruik van zero days om communicatie te kunnen afluisteren. De diensten mogen dat soort dingen doen om de doelen te bereiken waarvoor we ze hebben opgericht. En ik vind het ook niet heel raar dat een dienst mag zeggen, joh, deze mensen, we zijn bang dat deze een gevaar zijn voor de staatsveiligheid, we mogen ze hacken. Nou, dat wist ik ook toen ik er ging werken. Daar heb ik geen moeite mee. Wat lastiger wordt, is dat gezegd, deze zero days kunnen zo gevaarlijk zijn dat ze in principe eerst gemeld moeten worden bij een aparte commissie. Er zijn inmiddels twee van dat soort commissies. In het nieuw voorliggende wetsvoorstel voor de AIVD en MIVD staat met zoveel woorden geschreven als een soort uitsmijter van, joh, Wij gaan zero days niet vooraf melden aan de commissie. We gaan ze niet tijdens melden aan de commissie. We gaan ze ook niet achteraf melden aan de commissie. En dat is toch echt exact het omgekeerde van wat er eerder werd gezegd. Van joh, deze zero days zijn zo gevaarlijk. We moeten er voorzichtig mee omgaan. En we hadden ook zo'n stelsel. We hebben vandaag nog zo'n stelsel wat dat ook toetst vooraf. En men zegt nu, joh, dat gaan we niet meer doen. Wij willen die dingen gewoon in kunnen zetten. Tot slot een belangrijke wijziging is de introductie van een beroepsmogelijkheid bij de Raad van State. En dat is op zich, nou ja, opmerkelijk om zo'n ingrijpende wijziging te doen bij een tijdelijke wet. Maar dat is iets waarvan we zeggen, ja, dat is aan de politiek om dat in deze wet te doen of niet. En als tip zijn we op zich niet tegen een beroepsmogelijkheid. Ik heb zelf jarenlang bij een beroepsinstantie gewerkt. Dus ik kan daar met de beste wil en ik wil daar ook niet tegen zijn. We vinden het wel een beetje jammer dat er alleen een beroepsmogelijkheid is voor de diensten. En ja, dat er niet toch een onafhankelijk iemand bij is gekomen die eens kan zeggen van nou, die meer dan 95% van de verzoeken die rechtmatig worden beoordeeld door de TIP, is dat niet een beetje veel? Moet daar niet eens iemand naar kijken? Het is een eenzijdige beroepsmogelijkheid. Het is een eenzijdige beroepsmogelijkheid. Dus dat vinden we een beetje gemiste kans. Als er iemand is die het opneemt voor de belangen van burgers en die zegt van hier zijn toch wel onterecht heel veel mensen afgeluisterd, ik wil dat tegen een bezwaar, dan is er niet de mogelijkheid om nog naar de Raad van State te gaan. Nee, dat is correct. Het is, als je het vergelijkt met het strafrecht, dan is het eigenlijk alsof alleen het Openbaar Ministerie in appel zou kunnen gaan en de verdachte niet. En wat is daarachter de logica dan? Waarom is dat zo bedacht? Dat moet u aan de minister vragen. Ja, maar daar heeft u vast gedacht over. Ja, ik kan daarvan al. Ik vind het een gemiste kans. Ik vind het jammer. Maar ik schrijf niet de wet. Hè. De diensten die schrijven de wetten voor de ministers en die hebben dat zo bedacht. Nou, er zijn een aantal dingen die bedacht waren, die zijn er uitgegaan. Maar dit is er niet uitgegaan. Tot nu toe niet. Nee. Zal het papierwerk voor die diensten minder worden als die nieuwe tijdelijke wet, voor zover we ze kennen, van kracht wordt? Nou, dat is maar zeer de vraag. Er zullen wat minder verzoeken hoeven komen tussentijds. Maar of het echt minder wordt, de Raad van State waarschuwt dat het geen gegeven is dat met de voorgestelde maatregelen de beoogde operationele snelheid en wendbaarheid zal worden bereikt. Nou, dat vond ik een vrij stevige uitspraak van de Raad van State. Maar ik begrijp hem heel erg goed. Want? Het systeem wat er nu is, is eigenlijk ook voor de diensten relatief efficiënt. Je schrijft een verzoek. Daarin schrijf je alle informatie die je op dat moment hebt. Dat leg je voor aan de minister. En vervolgens gaat dat naar de TIP. De CTIVD kan vrij efficiënt toezicht houden, want dat verzoek is de basis, dat is het kader, en dan weet de CTIVD ook goed waar ze op moeten letten. Om in het nieuwe stelsel toezicht door de CTIVD mogelijk te maken, moeten er allerlei afspraken worden gemaakt met de inlichtingendiensten. En die moeten vervolgens ook gedetailleerd worden vastgelegd. Bovendien zal de beroepsmogelijkheid bij de Raad van State, een bestuursrechter, extra papierwerk opleveren. Op het moment dat wij weten, het kan ook naar de bestuursrechter, dan zul je in een strakker kader al je beslissingen moeten nemen. Want op het moment dat je afwijkt en zegt dit is onrechtmatig, moet er een hele duidelijke lijn zijn. Maar die bestuursrechter die kijkt toch niet of u te ruim bent geweest, maar die kijkt toch juist of u te streng bent geweest? Die kijkt ook of je consequent bent. En waarom ben je in het ene geval streng en was je dat in een ander geval niet? Hebben we het allemaal echt goed opgeschreven? Niet alleen duidelijk voor de diensten, maar ook duidelijk genoeg voor de bestuursrechter, die niet de achtergrond heeft die de diensten hebben, die er nog veel minder van af weet dan de TIP. Dus dan moet je het uitgebreider gaan opschrijven. Dat kost meer tijd. Dat klinkt eigenlijk zo, als ik goed naar u luister, alsof het eerder meer papierwerk wordt dan minder. Nou ja, dat is denk ik wel een beetje wat de Raad van State heeft bedoeld op te schrijven. En ik ben daar ook wel een beetje bang voor, ja. Wordt er niet het tegenovergestelde bereikt met die nieuwe wet van wat eigenlijk de bedoeling is? Nou, de diensten denken van niet. Ja, ik kan er niet meer van maken. Ja. Het is niet mijn wet. Afgelopen mei schreef Mariette Mousseau een open brief aan premier Rutte, waarin ze aankondigde per 31 december te gaan stoppen bij de tip. Ik heb een hele leuke baan en elke dag fiets ik fluitend naar mijn werk. Dat ik toch heb besloten te stoppen heeft te maken met dat ik er bijna 5 jaar op heb zitten. En dat was voor mij een natuurlijk moment om te zeggen, nou, nu moet ik het stokje maar eens gaan overdragen. Ik wil echt tot de laatste dag dat ik hier werk, wil ik dat met de volle 100% energie en de volle 100% overtuiging en toewijding doen. Maar er komt denk ik ook een moment dat 100% niet meer haalbaar is en dat het gewoon ook voor de tip goed is dat er een keer iemand anders naar gaat kijken en dat het voor mij goed is om eens wat anders te gaan doen. Het is niet zo dat u weggaat omdat u die nieuwe wet niet ziet zitten? Nee, dat is op dit moment echt niet aan de orde. Inmiddels is de afscheidsdatum een paar maanden opgeschoven. Zoals het er nu uitziet wordt het 1 april. Het regelen van een opvolger duurt wat langer dan gehoopt. En ja, ik wil het stokje op een goede manier overdragen. En ik wil niet de tip een paar maanden zonder voorzitter laten. Dat is echt mijn eer te na. Voelt u zich eigenlijk vrij om, als het om dit onderwerp gaat, uw mening te geven? Als ik u vraag, vindt u het eigenlijk een goede wet? Is het een goed idee dat deze verandering er nu komt? Daar voel ik me niet vrij in en wel om de volgende reden. Ik zit hier niet als Mariette Mousseau die iets vindt en daarover een verhaaltje schrijft. Ik zit hier als voorzitter van de tip. De taak van de tip is om te kijken of er een goede toets gedaan kan worden. En of die wet een goed idee is of niet, dat is nou juist het stukje waarvan wij vinden als tip, daar gaan we niet over, dat is aan de Tweede Kamer. Wat we wel vinden, is dat de ministers heel erg duidelijk moeten maken aan de Kamer, aan de samenleving, wat die wijzigingen inhouden. En dat er een wet is waarbij er een uitbreiding is van een aantal bevoegdheden, dan mag u zelf de conclusie trekken of u daarvoor of tegen bent. Ja, u kunt ervan op aan dat wij dit dossier de vinger aan de pols zullen houden in dit dossier. Tot zover deze reportage. Die werd gemaakt door Huub Jaspers. De techniek was in handen van Alfred Koster. Eindredactie Erwin Schievink. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Zo dadelijk op deze zender De Publieke Tribune met Koen Verbraak. En wij spitten verder. Want u weet het, de praatjes zijn mooi, maar geef ons maar de waarheid. Ik wens u een fijn weekend, houd het hoofd koel en graag tot volgende week. NPO Radio 1. Kinderen met een beperking zijn de dupe van een ordinaire strijd om geld. Waar het dan eigenlijk, als je het helemaal plat slaat, op neerkomt, is dat er twee mensen met hem mee zouden moeten naar de wc. Eén vanuit de onderwijspot en één vanuit de zorgpot. Als een gemeente niet met het zorggeld over de brug komt, moet een kind thuis blijven. Dat was met name in de laatste weken van de zomervakantie gewoonweg de vraag. Gemeenten kunnen hierbij eigen regels hanteren. Het is heel erg afhankelijk van de goedwil van de gemeente. Een jaarlijkse schoolstrijd. Op NPO Radio 1. Morgenavond om 7 uur bij KRO NCRV in Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Dating hoogopgeleiden? Probeer nu gratis. e-matching.nl. Durft u het aan? Na een bloedstollende strijd maken 3 klushelden zich op voor de wedstrijd van hun leven. Nou, aan de bak. Echte mannen klussen door. Ik kan wel in de stress schieten, maar dat duurt het allemaal langer. En kapot. Wie wordt de beste klusser van Nederland? Kijk de finale zaterdag 26 november op debesteklusservannederland.nl. Hornbach, er is altijd iets te doen. Hoi, dit is de voicemail van Mart van Tuinmart. Boodschappen na de piep. Dit is je vader. Hoor net je reclame in het Sterblok. Leuk hoor. Hey, harde werker. Zelfs op de radio met je reclame. Topper! Papa, je bent op de radio. Hoi, Mart. Ja, het is erg druk in de winkel. Bel me even alsjeblieft. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Adverteren bij Ster kan al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. It's a sunweb holiday. Ontsnap deze winter naar de zon. Bijvoorbeeld naar de altijd zachte Canarische eilanden. Al vanaf €349 per persoon. Boek Gran Canaria of een van de andere zonbestemmingen nu op sunweb.nl.